เมื่อพวกเรามาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือว่ามาหลายคนก็ทำสิ่งเดียวกันก็คือเปิดใจรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือที่ประสบพบเห็นได้สัมผัสด้วยใจที่เป็นกลางหรือว่าจะทำมากกว่านั้นก็ได้ก็คือว่าได้อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบนี้เป็นครูครูที่สอนธรรมให้แก่เราจริงๆที่ผู้หลงนี่ครูที่สำคัญนะก็มีอยู่แล้วก็ทำงานตลอดเวลาอันนี้ดียิ่งกว่าพระหรือว่าบุคคลซะอีกนะอย่างอาตมาเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ตลอดบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่แต่ว่าครูที่ทำหน้าที่นี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกเวลาทุกนาทีก็มีอยู่นั่นคือธรรมชาติธรรมชาตินี้เรียกว่าเป็นครูที่ประเสริฐมากเป็นครูใหญ่เป็นครูที่แท้ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้จากครูที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าธรรมชาติถ้าเราวางจิตวางใจเป็นธรรมะก็เกิดขึ้นในใจเราเปิดใจเรียนรู้ธรรมชาติก็เข้าถึงธรรมได้ธรรมชาตินี้ก็ถ้าเราลองแยกสับออกมานะคือธรรมะกับชาติหรือชาติชาติหรือชาตินี่ความหมายคือแปลว่าเกิดธรรมชาติคือว่าที่เกิดของธรรมะจะแปลอย่างนี้ก็ได้เป็นที่เกิดของธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะในใจเป็นที่เกิดของธรรมะในใจหรือว่าทำให้เกิดความกระแจ้งจ้ากระจ่างแจ้งในธรรมะเมื่อเราพิจารณาธรรมชาติเราก็จะเห็นถึงความผันเปลี่ยนความไม่จีรังยั่งยืนอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังแปรเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ว่าฤดูกาลไม่ว่าวันเวลาไม่ว่ารูปลักษณ์ของธรรมชาติใบไม้ที่ร่วงหล่นดอกไม้ที่โรยแล้วก็เฉาอันนี้ก็สอนทำให้กับเราได้อริยเจ้าบางท่านก็บรรลุธรรมเนี่ยจากการที่ได้เห็นความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเห็นชีวิตนั้นเป็นกระแสไม่ต่างจากกระแสน้ำอันนี้แต่ก่อนเคยเห็นชีวิตเป็นตัวเป็นตนเป็นดุ้นแต่มาพิจารณาธรรมชาติก็เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วธรรมชาติหรือตัวเรานี่มันก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งที่แปรเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินน้ำเข้ามาถ่ายเทออกไปกระแสที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอดังกระแสน้ำก็ทำให้เข้าใจเรื่องอนัตตาได้ พิจารณาธรรมชาติที่ก็เห็นไตรลักษณ์เห็นสัจธรรมความจริงพิจารณาอีกแง่หนึ่งก็จะเห็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแต่ว่าน้อมเข้ามาปฏิบัติเช่นเห็นความเอื้อเฟื้อในธรรมชาติเห็นความฉลาดของต้นไม้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นใบไม้เป็นดอกไม้เป็นผลไม้ได้เปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นร่มเงาอันนี้มันก็เป็นข้อเตือนใจให้เรารู้จักเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเปลี่ยนจริงร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือว่าสอนให้เราจับหนักแน่นอย่างที่พระเจ้าสอนพลาหุนว่าให้ทำใจเหมือนกับดินที่หนักแน่นมั่นคงไม่ว่าใครจะเทจะทิ้งอะไรลงไปในดินดินก็ยังเป็นดินจะขุดดินให้เว้าให้แหว่งเป็นหลุมยังไงดินก็ยังมั่นคงน้ำก็เช่นเดียวกันจะทิ้งอะไรลงไปในน้ำน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ลมไฟก็เช่นเดียวกันมีธรรมะที่จะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็น้อมเข้ามาใส่ใจให้มาเป็นข้อวัดข้อพึงปฏิบัติหรือเรียกว่าจริยธรรมก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากธรรมชาติที่จริงไม่เฉพาะจากสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นแม้จากเสียงที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราสัมผัสจับต้องหรือว่าถูกต้องกายนะก็สอนธรรมหรือว่าฝึกธรรมะให้กับเราได้แม้แต่ยุงนี่ก็ทั้งสอนทั้งฝึกเราไม่ได้ฝึกแค่ความอดทนแต่ว่าสามารถจะใช้เป็นโอกาสหรือเครื่องมือในการฝึกสติได้เวลายุงกัดนะคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจให้ทุกข์ไปกับภาพที่เห็นคือยุงไม่ทันเกาะไม่ทันกัดเลยแค่เห็นยุงบินก็กลัวเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกโดยที่ไม่ทันจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจยิ่งพอยุงเกาะเวลานี้ก็จิตส่งออกนอกเต็มที่ไม่ได้เห็นอาการของกายที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเวลายุงเกาะยุงกัดก็เป็นโอกาสที่ให้เราได้เรียนได้เห็นเวทนาได้ฝึกที่จะรู้เวทนาได้รู้กายรู้เวทนารู้จิตสามอย่างนี้ก็สามารถจะรู้ได้ฝึกได้ในเวลาเดียวกันคือได้เรียนรู้จากยุงที่เข้ามาเรามักจะมองว่ายุงมารบกวนแต่ที่จริงเข้ามาฝึกทำให้แก่เราได้เริ่มตั้งแต่รู้กายเวลาอยู่มาเกาะนี่กายมันเป็นอย่างไรบางทีมือมันจะเตรียมจะปัดหรือว่า ขยับที่จะปัดโดยอัตโนมัติหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งบางทีลมหายใจก็เปลี่ยนไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทันสังเกตแต่ที่จริงถ้าเราสังเกตดูอันนี้ก็เป็นโอกาสได้เห็นกายรู้กายรู้ว่ากายเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ในรายละเอียดก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกายใจมันเป็นอย่างไรใจมันกลัวใจมันเกลียดเกิดโทสะเกิดความขแยงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นตรงนี้แต่ถ้าเราเห็นปุ๊บมันสงบเลยพอมันกัดนี่เป็นยังไงยิ่งเกิดโทสะมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดโทสะนี่มันมีความเจ็บก่อนเกิดความไม่ชอบปรุงเป็นความโกรธอยากจะตบมันอยากจะบี้มันเนี่ยถ้าเราฉลาดแล้วก็มีสติตามรู้ดูทั้งเวทนาดูทั้งจิตก็ฝึกให้เรามีสติไว้ฉลาดในการดูกายดูใจดูเวทนาให้ดูเวทนาไงดูอย่างไรถึงจะเรียกว่าดูไม่ใช่เป็นดูความปวดไม่เป็นผู้ปวดทำอย่างไรก็ได้ฝึกตรงนี้ดูใหม่ๆดูไม่เป็นก็พลาดพลั้งเสียท่าเกิดความโกรธหรือว่าบางทีก็เผลอบี้เผลอตบยุงไปตั้งหลักใหม่มันก็จะฝึกให้เรามีความฉลาดในการเจริญสติมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เจริญสติจากลมหายใจหรือว่าจากการเคลื่อนไหวแต่ว่าสามารถเจริญสติโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักเจริญสติแบบนี้ก็จะพบว่ายุงก็เป็นอาจารย์ของเราได้เหมือนกันเป็นครูสอนให้มีสติแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าทำยังไงถึงแม้มันปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ยุงกัดก็กัดไปใจไม่ทุกข์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปอบรมที่ชุมพรก็พาคนเดินจงกรมเดินเท้าเปล่าประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าก็เจออุปสรรคหลายอย่างหลายคนบอกว่าไม่เคยเดินแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเจอทั้งกรวดที่ทิ่มเท้าเจอทั้งยุงที่ตอมและกัดไม่เลือกที่หน้าที่แขนแล้วก็แถมมีมดเข้าไปด้วยก็ทุกข์กันมากวันแรก2วันแรกแต่ก็พยายามบอกเขาดูนะว่าจริงๆแล้วนี่ไอ้ที่ทุกข์นี่มันทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กายกายนี่มันไหวอยู่แต่ใจไม่ไหวพอใจไม่สู้นี่กายก็เลยไม่สู้ตามไปด้วยแต่ให้เขาพิจารณาว่าเนี่ยเป็นการเป็นโอกาสที่จะได้เจริญสติไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนหรือฝึกขันติเท่านั้นฝึกขันติมันยังเหมือนกับว่าต้องยังกัดฟันอดทนอยู่กัดฟันสู้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็จะเห็นว่าไอ้ขณะที่กัดฟันนี่มันเป็นยังไงใจมันทุกข์ไหมใจมันเครียดไหมไม่ต้องกัดฟันก็ได้เดินเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วย ยุงกัดก็เห็นรู้กายตั้งแต่ตอนที่มันยังบินวนอยู่รอบๆเนี่ยยังไม่ทันเกาะเลยก็เกรงซะแล้วบางทีก็กั้นลมหายใจซะแล้วให้ฉลาดในการเห็นตัวเองนะทั้งหยาบทั้งละเอียดกายใจมันไม่เกาะก็แล้วไปถ้าเกาะก็ไม่ทุกข์เพราะว่าได้เรียนอีกอย่างนึงคือเรียนรู้เวทนาถ้าเกาะทีเดียวนี่กายเวทนาจิตนี่ได้ฝึกได้เรียนหมดพอแนะนำเข้าไปก็หลายคนเขาก็มีความทุกข์น้อยลงแม้กระทั่งเวลาเจอมดนะก็มดนี่มันยิ่งกว่ายุงเพราะมันกัดเข้าไปในร่มผ้ามันกัดไม่เลือกพอได้รู้หลักในการปฏิบัติพอรู้จักมองมุมหมายว่าสิ่งเหล่านี้นี่เขาเป็นทั้งครูนะเป็นครูที่ทั้งสอนแล้วก็ฝึกใจของเราด้วยพอใจมันยอมรับหรือมองเห็นในแง่นี้เนี่ยใจก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตั้งสติได้ก็มีบางคนนี่ถึงกับเรียกว่าอาจารย์ยุงอาจารย์มดเพราะว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วนี่ปรากฏว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใจและความเปลี่ยนแปลงที่กายก็คือว่าบางคนไม่รู้สึกคันเท่าไหร่เลยไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่เลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นปวดทั้งคันแต่พอจับหลักได้ทำมาเจริญสติโอมันกลับไม่ปวดมีบางคนนี่เขาได้ดูละเอียดมากก็เขียนมาเล่าแต่ไม่ใช่เที่ยวนี้เที่ยวก่อนเขียนมาเล่าในช่วงวันแรกๆที่โดนมดกัดนี่โอ้ยทรมานมากอยากจะกระทืบไปปัดมดแต่พอให้เขามองว่าเนี่ยนี่เป็นโอกาสในการเจริญสติแล้วก็ได้เห็นแต่ก่อนมดกัดมาพอมดขึ้นมาตามตัวนี่ก็ไม่ชอบแต่พอให้เขามองว่านี่เป็นการบ้านฝึกนะเขาก็พูดขึ้นมาแล้วได้มดขึ้นมาตามตัวสมใจจะได้มันจะกัดก็กัดไปฉันจะดูมันก็เห็นเลยเนี่ยพอร่วมมดขึ้นตามตัวนี่เกิดอาการที่กายกล้ามเนื้อเกร็งกัดฟันหัวใจเต้นเร็วแรงกระพริบตาเนี่ยเขาเห็นละเอียดก่อนนั้นไม่ทันเห็นนะก่อนนั้นมันก็พุ่งไปที่ตัวมดเลยแต่ตอนนี้กลับมาดูที่กายเห็นกายที่จริงก่อนนั้นเห็นแล้วเห็นความกระสับกระส่ายมดขึ้นมาก็กระสับกระส่ายเลยพอเห็นความกระสับกระส่ายปุ๊บมันดับเลยนี่พอเห็นกายที่เกร็งตึงพอรู้ครับคลายแต่คลายได้สักพักมันกัดแล้วกัดก็เห็นเวทนามันเห็นความเจ็บความแสบร้อนเหมือนกับโดนทูบจี้เป็นดวงมั่งเป็นวงมั่งเป็นละลอกมดกัดยังเป็นละลอกจริงเลยนะวาบวาบวาบเหมือนกับคลื่นเหมือนกับก็เห็นมันแต่เห็นนี่นะเห็นอะไรต่อใจไงใจมันเกิดอารมณ์ขึ้นเกิดความไม่ชอบเกิดความทุกข์เกิดอาการกระสับกระส่ายความไม่พอใจพอเห็นปุ๊บมันดับอันนี้เขาก็เลยแปลกมันสงบไปเลยนะแล้วก็เห็นต่อไปว่าลมหายใจก็อันหนึ่งความเจ็บก็อันหนึ่งจิตที่สงบนิ่งก็อันหนึ่งมันแยกกันเป็นคนละส่วนนะความเจ็บก็ยังมีอยู่แต่ว่าจิตสงบแล้วรู้สึกเกิดปิติมากว่าได้เห็นเลยนะแต่ก่อนนี่มันไม่เห็นแต่ก่อนจิตมันพุ่งไปที่มดแล้วก็ มีโทสะสาดใส่เข้าไปแต่ตอนนี้จิตกับสงบไม่เป็นทุกข์เรียกว่าอาจารย์มดแล้วเกิดความแทนที่เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความเมตตาสงสารเห็นใจว่าเป็นเพราะเราไปรบกวนเขาจิตมันเปลี่ยนไปเกิดกุศลขึ้นมาทั้งเมตตาทั้งสงบอันนี้ก็คือการรู้จักใช้ประโยชน์จากรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นอาศัยธรรมชาติเป็นครู และผมร้ายอาจารย์ครับผมจะเล่นกับลงตอนเย็น กับตอนนี้เลยอ่ะ ตอนเย็นครับผมจะได้ไปเดินป่าง ั้นก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน ผมจะไปร้านนี้ จะไปตอนนี้เหรอ จะไปเตะเสาครับ นิมนต์นิมนต์งั้นอยู่ที่นี่ก็อาศัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครูสอนเราได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่ด้วยการเห็นใบไม้ร่วงหล่นเห็นกระแสน้ำเลื่อนไหลเห็นอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกอย่างเดียวแต่ว่าเรียนได้จากเสียงที่ได้ยินแล้วก็จากสิ่งที่สัมผัสกายทั้งที่น่ายินดีแล้วก็ไม่น่ายินดีส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะมาธรรมชาติก็หวังชื่นชมธรรมชาติหวังจะเห็นสิ่งสวยงามแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่มันไม่สวยงามหรือว่าก่อทุกขเวทนาให้แต่ที่จริงแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่สวยงามไม่น่าพึงใจหรือสร้างทุกขเวทนาให้กับเรานี่ก็สามารถที่จะสอนแล้วก็ฝึกเราได้ฝึกให้เราได้รู้สึกวางจิตวางใจอย่างถูกต้องหลวงพ่อชาท่านบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถูกทั้งนั้นแหละแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะวางใจไว้ผิดมดกัดยุงกัดนี่ก็ถูกแล้วธรรมชาติของเขาแต่ที่เราทุกข์เพราะวางใจไว้ผิดถ้าเราวางใจไว้ถูกนี่มันก็ไม่ทุกข์หรอกอย่างคนที่เขาหลายคนที่เขาไปเดินจงกรมอย่างที่ว่าเนี่ยพอวันสุดท้ายเขาบอกว่าได้เรียนรู้มากได้เรียนรู้ตัวเองมากเลยนะจากการที่โดนมดกัดยุงกัดได้เจอทั้งอาจารย์มดเจออาจารย์ยุงนี่ได้เรียนรู้ว่ามันสามารถทำความสงบได้ที่ใจถ้าวางใจเป็นวางใจเป็นหรือฝึกใจให้เป็นก็ทำได้หลายอย่างการเจริญสติก็เป็นอันหนึ่งเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตต่อไปการที่เห็นธรรมมันก็ง่ายขึ้นแค่สัมผัสอย่างเดียวนี่เห็นทั้ง3อย่าง3 in 1เลยกายเวทนาจิตอันนี้ก็เรียนรู้จากสิ่งที่สัมผัสถ้าความหนาวก็เหมือนกันความร้อนก็เหมือนกันก็เป็นอาจารย์สอนทำหรือว่าฝึกใจเราได้ความหนาวที่สัมผัสกายมันก็ทำให้เราได้เห็นเวทนาแต่ก่อนที่เห็นเวทนานี่เห็นอาจจะเห็นยากก็เห็นจิตว่ามีอาการอย่างไรต่อเวทนานั้นมันบ่นมันโวยวายมันผักใสก็เป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะวางจิตให้เป็นกลางมันหนาวก็เราก็รู้เฉย มีเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นแล้วก็วางได้ไม่เข้าไปเป็นผู้หนาวมันก็น่าฝึกนะเห็นความหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดมันก็ต้องฝึกจากการปฏิบัติฝึกจากของจริงไม่ใช่คิดเอาคนจำนวนมากเวลาเจอเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาก็หนีตลอดก็เลยไม่เรียนรู้ที่จะได้อยู่กับเวทนาโดยไม่ทุกข์ทำยังไงจะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์อันนี้เป็นศิลปะมากแล้วทั้งนักปฏิบัติเองบางทีก็หนีถ้าแดดร้อนก็หนีไปหาที่เย็นยุงกัดมดกัดก็หนีเสียงดังก็หนีตลอดจะไปหาที่สงบก็เลยไม่รู้จักวิธีที่จะอยู่กับทุกขเวทนาอยู่กับสิ่งที่บีบคั้นโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์คนเรามันหนีพวกนี้ไม่ได้ตลอดความเจ็บความปวดก็ไม่สามารถจะหนีได้เพราะถึงวันหนึ่งก็ต้องเจ็บต้องปวดแม้จะมียาก็ไม่สามารถจะบรรเทาได้ตลอดยิ่งตอนใกล้จะตายนี่ก็จะต้องเจอทุกขเวทนาบีบคั้นมากส่วนใหญ่ก็ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกไว้เราอยู่กับเวทนาได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์ถึงเวลาพึ่งพายาไม่ได้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราก็อยู่กับความเจ็บความป่วยได้โดยที่ใจเป็นปกตินี่ในยามที่เรามาอยู่ที่นี่ก็รู้จักเรียนรู้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจอะไรที่เกิดขึ้นกับมันอะไรที่เกิดขึ้นกับผัสสะทั้ง6อายตนะทั้ง6ก็เปิดใจรับที่จะเรียนรู้หรืออยู่กับมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไขว่คว้ายึดครองเสียงดังก็อยู่กับมันได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นจิตที่ผักใสต่อต้านหรืออาจจะรู้จักเปลี่ยนนะไอ้เสียงที่มันรบกวนจิตใจให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดามีนักบินนักอวมนุษย์อวกาศคนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นคนแรกๆเลยบางที่เป็นมนุษย์อวกาศบินอยู่ในอวกาศเป็นชาวรัสเซียรัสเซียนี่เป็นชาติแรกที่ส่งยานอวกาศแล้วก็เป็นชาติแรกที่ส่งมนุษย์อวกาศไปโคจรรอบโลกก็มีเรื่องเล่าว่าตอนที่มนุษย์อวกาศคนนี้เนี่ยโคจรอยู่รอบโลกขณะที่เขากำลังชื่นชมพื้นโลกนะซึ่งพ่อไม่เคยเห็นมาก่อนมันกลมสวยสีครามก็เกิดได้ยินเสียงมันเป็นเสียงที่มันก็เหล็กกระทบกันติ๊กติ๊กติ๊กนี่แหละติ๊กติ๊กติ๊กทีแรกก็นึกว่ามันประเดี๋ยวประดาแต่ปรากฏว่าเสียงมันดังต่อเนื่องเขาก็พยายามหาว่ามันมาจากไหนก็หาไม่เจอเสียงก็ดังอยู่ตลอดเวลานานเป็นชั่วโมงก็พยายามที่จะหาว่ามันเกิดอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะได้กำจัดเสียงหรือดับเสียงนั้นก็ต ทำไม่ได้เสียงก็ดังต่อเนื่องเขาเริ่มหงุดหงิดเริ่มรำคาญโดยเพราะอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดมากคือห้องนักบินนี่ก็แคบขยื่นขยับก็ไม่ได้เพราะสมัยก่อนนี่ต้องทำให้ยานอวกาศนี่มันเล็กที่สุดเบาที่สุดเพราะฉะนั้นห้องนักห้องอวกาศมันเล็กแคบยิ่งกว่าห้องเครื่องห้องนักบินในบรรยากาศอึดอัดแบบนี้เสียงดังยิ่งเพิ่มความรำคาญให้เขามากขึ้นยิ่งนึกต่อไปว่านี่ถ้ามันดังนี้ไปเป็นวันเขาคงบ้าแน่ที่เขาคิดแบบนี้เขาก็ยิ่งคลุ้มคลั่งแต่สภาพก็ได้ตั้งสติได้คงได้คิดว่าไอ้เสียงนี้ไหนนั้นมันจะต้องดังอยู่เรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนใหม่แทนที่หาทางกำจัดเสียงนั้นหรือแทนที่จะต่อต้านรำคาญเสียงนั้นเขาคิดขึ้นมาว่าทำไมเราไม่ทำใจรักเสียงนี้ดูล่ะแล้วเขาก็เลยหลับตาเขาหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเพลงพอหลับตาจินตนาการไปได้สักพักเปิดตาขึ้นมาเสียงไอ้เสียงนั้นหายไปแล้วแต่มีเสียงใหม่มาแทนคือเป็นเสียงเพลงเลยเขาก็เลยความทุกข์ความหงุดหงิดก็หายไปแล้วก็อยู่กับเสียงนั้นได้จนกระทั่งเขากลับมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอุบายที่เขาก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีนักปฏิบัติธรรมยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำปฏิบัติธรรมพอเจอเสียงคนพูดเจอเสียงไมโครโฟนเสียงรถหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์เอาละกระสับกระส่ายละยิ่งถ้าเกิดกำลังนั่งสมาธิอยู่มีเสียงดังขึ้นมาเสียงคนพูดขึ้นมากระสับกระส่ายเพราะว่านักปฏิบัติธรรมนี่ถนัดหรือว่าถึงกับลงรักความเงียบแต่พอเจอไอ้ความสิ่งที่มารบกวนความเงียบเขาเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาทันทียิ่งเกิดโทสะนั่นทำไม่ได้แต่ว่านี่นักมุนโอกาสนี้เขาความจำเป็นบีบคั้นทำให้เขาต้องรู้จักที่จะฝึกใจให้อยู่กับเสียงรบกวนท่านได้เขาก็ฉลาดนะอะไรที่เราหนีไม่พ้นเราก็ต้องรู้จักอยู่กับมันหรือว่าหลงรักมันหรือว่ารักมันให้ได้ชอบมันให้ได้จริงๆมันอยู่ที่ใจเรานะมันไม่ที่เสียงอยู่ที่ใจเราแต่คนเรามักจะไปโทษที่ว่าเราทุกข์เพราะเสียงแต่ที่จริงแล้วมันทุกข์ที่ใจเรานั่นแหละความทุกข์มันมีสาเหตุมาจากท่าทีหรือปฏิกิริยาของใจที่ยึดติดถือมั่นในทางลบคือผลักไสพอใจผลักไสเข้าเป็นทุกข์ทันทีเมื่อมันอยู่ไม่หายแต่พอทำใจให้เป็นบวกให้ความทุกข์ก็หายไปแต่ต่อไปเราลองฝึกทำใจเป็นกลางดูแทนที่จะรักมันก็อยู่กับมันเฉยๆดูมันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหัดฝึกด้วยเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่นะก่อทุกขเวทนาหรือก่อความสิ่งที่ไม่ชอบใจจะอยู่กับมันอย่างไรในการอยู่กับสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สบายเนี่ยมันง่าย ไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติก็ได้แต่ว่านักปฏิบัติต้องทำได้มากกว่านั้นคือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ชอบนะซึ่งว่าสิ่งที่เป็นลบนะก็อยู่กับมันได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขด้วยนะอันนี้ก็อยู่ที่การวางใจอยู่ที่การวางท่าทีนะต่อสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ว่าเราจะเห็นไออาการของใจที่ต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งในส่วนคือกลับมาดูใจนั่นเองกลับมาเห็นนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอที่เราทุกข์นี่เพราะใจหรือเพราะความยึดติดถือมั่นหรือเพราะอุปาทานต่างหากแต่พอวางมันได้ใจก็เป็นกลางกับสิ่งนั้นก็จิตก็เป็นปกติไม่เดือดเนื้อร้อนใจไปกับสิ่งนั้นอีกต่อไปจะทำกันได้ก็ต้องบางทีก็ต้องเข้าหาต้องเข้าไปเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่แค่รอให้มันมาหาเราอย่างเดียวบางทีก็ต้องเข้าไปหามันเพื่อที่เราได้ฝึกให้การมาทำการมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นส่วนของการพยายามที่จะเข้าหาแล้วก็เรียนรู้ที่อยู่กับสิ่งต่างๆที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจป่านี่ก็มีความเงียบแต่ว่าจะต้องแลกกับความไม่สะดวกสบายต้องอยู่กับแมลงต้องอยู่กับสารพัดอยู่กับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็อยู่กับมันให้ได้ถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะฝึกให้เรามีสติตั้งมั่นหรือว่าเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เช้านี้ก็เพียงเท่านี้ครับ